أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صدق الله العظيم. اب جو دو سورتوں کا جوڑا آ رہا ہے، سورة الأعلى اور سورة الغاشية، ان دونوں کے بارے میں یہ بات تو آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں آپ ان سورتوں کی قرآت فرماتے تھے، پہلی رکعت میں سورة الأعلى، دوسری رکعت میں سورة الغاشية. اور اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آ جاتی ہے، ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو. فذکر انما انت مذکر فذکر نفعت الذکرا. تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے، باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کہ منتخب کی. سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے. نام کا لفظ یہاں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہمارا جو بھی کوئی ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جہاں تک اس کی ذات ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں، ہمارے تخیل سے، تصور سے، وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تسبیح بھی ہوگی اللہ کی، تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسماء کے حوالے سے. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے. واللہ الخالق البارئ المصور، ایک شے کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے، پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے، پھر اس کے فنشنگ کے چیز ہوتے ہیں، پھر تصویر ہے اس کی. الخالق البارئ المصور، یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسماء کا گلدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں، اس میں آخر میں یہی تین ہیں. یہاں چار الفاظ ہیں، خلق فسوا، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل ہیولہ ہے وہ تیار کر دیا جائے. جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے، اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد تسویہ ہے، اس کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے سنوارنا ہے، اس کو اس کے اندر ڈیکوریشن ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہے، یہ تسویہ ہے. تو تخلیق، ڈھانچہ کھڑا ہو جانا، اور تصویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فنشنگ ٹچز دینا. والذی قدر فہدا، اب ہر شے کی جو کہ ان دو مراحل سے گزر چکی ہے، تخلیق اور تصویہ کے دو مراحل سے، اب اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، اس کی کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، یا یوں کہیے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں. اب ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا، پرندہ ہے، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے. تو ہر ایک نوع کی لمٹس ہیں، ہر ایک نوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقدیر، اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے. پھر انواع کی تقدیر مقرر ہوئی، انسانوں کی بھی تقدیر ہے، وہ جو میں بتا چکا ہوں، شاخلہ جو بنتا ہے، وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گیون ہیں اس کے لیے. کسی کو ذہانت والے ملے ہیں، کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں، کسی میں کوئی اور وصف ہے، تو یہ بھی اس کے لیے گیون ہے، اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محنت کرے گا، اس کے اندر اندر کرے گا، اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا. جیسے انگریزی کی کہاوت کہہ لیجیے یا جو بھی اسے کہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن، یہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے، آپ کتنے ہی موٹے ہو جائیں، میں اور کتنا ہی پھیل جاؤں، لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا، کھال وہ پھیلتی چلی جائے گی، تو کھال کے اندر رہنا ہے. اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا، نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے، بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے. اب اس کی کوانٹیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلٹی تھی، اس کے حساب میں اس نے کیا کیا. ایک شخص 100 درجے تک جا سکتا تھا، وہ گیا ہے 50 درجے تک، ایک شخص جا ہی سکتا تھا پچاس تک اور وہ پچاس تک چلا گیا تو وہ پچاس تک جو ہے وہ 100% کامیاب ہو گیا اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا. تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کسی بھی جان کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہرائے گا, رسپانسبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ انڈیویجول سا جو ہے وسعت ہر شخص کی, اس کا شاکلہ یہ گویا کہ اس کی ذاتی تقدیر ہے. فہدا چوتھی چیز ہے کہ ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کرنے کے بعد پھر ایک جبلی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے, چلو ادھر. پہلی جبلی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد. جبلی ہدایت جو ہے وہ حق بکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے, یہ کھانے کی نہیں ہے, بہترین گوشت اس کے سامنے ڈال دیجیے وہ تو نہیں کھائے گی, تو جبلی ہدایت ہے اس کی. اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیاں ترکاریاں لا کر ڈال دیجیے وہ دیکھے گا بھی, تھوکے گا بھی نہیں ان کو, اسے گوشت چاہیے. یہ ہے جبلی ہدایت. پھر جبلی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, پھر وہ اپنی کتابیں نازل فرماتا ہے, اپنے نبی بھیجتا ہے. یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے, ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر جو ہے ہر جبلت کے اندر بھی اللہ نے ولیت کر دی ہے. تو یہ ہر کریشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعی, وہی ہے کہ جو نکالتا ہے چارہ زمین سے, فجعلہ غصان احوا, جو شروع میں تو گھاس اگی ہے تو بڑی خوبصورت ہریابل جو ہے, اس کے بعد وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے. سنقرئک کا فلا تنسا, اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں. یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ہے, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن, ہمارے ذمہ ہے آپ یہ مشقت زیادہ اپنے اوپر نہ لیں, یہ ہم کام کر دیں گے آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے اور پڑھوا دیں گے, ترتیب بھی بتا دیں گے. سرکڑوں کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے جو اللہ چاہے. تو اگر اللہ چاہے, فرض کیجئے گی اس لیے بات کو واضح کرنے کے لیے, اللہ بھلانا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے, آخر اللہ تعالیٰ خبیر ہے اللہ شے پر. لیکن یہ کہ یہ صرف اس امکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بھی اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے ہی ہے, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوجوں گا اسے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے, الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے, خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے خواہ اسے چھپایا جائے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اب یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے, یہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے. اور سہج سہج تیسیر, یسر سے باب تفیل, آسان کرنا, اور سہج سہج تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے. کس چیز کے لیے؟ یسرا, وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے, اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے, لیکن سہج سہج ہوگا. اس کے لیے اپنا ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں ہمارے علم میں ہے. ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں, دین کا غلبہ ہو جائے, کوئی رہے نہ دشمن, آنے واحد میں تمام انسان جو ہیں اور تمام جنات کو ابو بکر جیسا بنا دیں, ہم بنا سکتے. لیکن یہ کہ ہماری جو حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا تحصیل آہستہ آہستہ, اور یہ فلسفہ آگے چل کر بہت کھلے گا. بلیسر کا دن یسرا فذکر ان نفعات ذکرا, آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا. اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے, اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تبھی تذکیر کی جائے, اس لیے کہ آگے آ رہا ہے سیذکرو من یخشا, یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا نا. آپ تذکیر فرما رہے ہیں, نئی وحی آ گئی ہے, اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے, وہ جن کو پرواہ نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا, لیکن آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا, ان کے اندر اور جو ہے ایمان جو ہے بڑھے گا. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, البتہ جو شقی ہے بدبخت ہے وہ اس سے اسے اپنا پہلو کترا جائے گا, وہ پہلو موڑ لے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھونکا جائے گا, داخل ہوگا بڑی آگ میں. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا, نہ زندوں میں نہ مردوں میں. لا تبقي ولا تذر, سورہ مدثر میں جو آیت آئی تھی, ثم لا يموت فيها ولا يحيى, پھر نہ اس میں اس کو موت آئے گی, نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزكى, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ، یہ مضمون بھی آگے اب پھیلے گا، بڑھے گا، ترقی کرے گا. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ کہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. یعنی انسانی روح جو ہے وہ اس جسم میں جب قید کی گئی ہے، بنایا گیا بہت بلند، ان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر ڈالا ہے اس میں، اس حیوانی جسد کے اندر، ثم رددناہ اسفل سافلین. اب یہ کہ یہاں سے وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی، یہاں سے اوپر اٹھنا ہوگا آپ کو، محنت کرنی ہوگی، ہر انسان کو تزکیہ کرنا ہوگا فلاح حاصل کرنے کے لیے، کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا، کچھ اپنی شہوات کو دبانا ہوگا، اپنے نفس کا ضبط نفس کا سامان کرنا ہوگا، کچھ اپنی روح کی تقویت کا سامان کرنا ہوگا. جیسے کہ یہ دو طرفہ پروگرام رمضان کا ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور جو حیوانی وجود ہے اسے ذرا کمزور کرو، تھوڑا سا مضمحل کرو، تاکہ اس کا دباؤ جو ہے اس روح ربانی کے اوپر، اس بدن میں کچھ کمی آئے. رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس روح کے اندر آبیاری، اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کرو، اس سے یہ کہ یہ روح تازہ ہوگی، زندہ ہوگی، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی. یہ ہے عمل تزکا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی. تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعے کے اندر، پہلے جو ہے تذکیر کے لیے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ جو ہے تذکیر کے لیے. چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں، حضور کا معمول کیا تھا جمعے کے لیے، وہ جب ہم سورہ جمعہ پڑھ رہے تھے، یہ باتیں اس وقت بیان کرنے کی تھی، لیکن یہ کہ وہ ہر روز کا جو ایک نصاب ہم بنا لیتے ہیں، وہ بڑی بڑی اہم چیزیں بھی بعض اوقات رہ جاتی ہیں. حضور کا معمول کیا تھا؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، یجلس بینہما یقرأ آیات القرآن ویذکر الناس. حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے. حالانکہ خطبے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر، کوئی تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے. میرے نزدیک یہ کہ جو دو رکعتیں ہیں ظہر کی، اس کے قائم مقام ہے یہ دو خطبے. ظہر کی چار رکعتیں ہیں فرض، اور جمعے کی رہ گئی دو، تو دو رکعتوں کے قائم مقام یہ دو خطبے ہیں. اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو دو خطبے بناتے تھے. لیکن اس خطبے میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے. وہ یذکر الناس، لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے. اور اس وقت معاملہ کیا تھا؟ ازدل خیزت بر دل ریزت، زبان کا حجاب تھا ہی نہیں، حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی، تو لمبے چوڑی بات کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں، اس کا مفہوم بتانا پڑتا ہے، تب ترجمہ کرنا پڑے گا، کوئی نحوی اشکال ہو وہ بتانا ہوگا، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. مختصر ترین خطبہ ہوتا تھا اور اس میں تذکیر، یاد دہانی. اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے، کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں، اگر اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں، گویا کہ وہ پہلی ساتھ میں مسجد میں آ گئے جمعے کے روز، ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے. جو دوسری ساتھ میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا گائے کی قربانی کا. تیسری ساعت میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڑھا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا. چوتھی ساعت میں آئیں گے ان کے لیے ایسا ہے کہ ایک جو مرغی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. اور جو پانچویں میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں، ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ. اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا، خطاب نہیں. ہمارے ہاں تو پھر دو چیزیں ہو گئی، ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ. جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں. یستمعون الذکر، وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں. یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا. اب اس میں جو تعویل کی علماء نے، اور علماء میں سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی تعویل ہے یہ، کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری ساعتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی ساعتیں ہیں یہ، اگرچہ مجھے اختلاف ہے ان کی رائے سے. البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا، وہ اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں رہی، فضیلت گئی، فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی. چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں، تب بھی جمعے کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن فضیلت کا معاملہ، دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں، اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا. تو وہ ہے کہ ذکر اسم ربہ، پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا، ذکر کیا، پھر نماز پڑھی. یہ ترتیب گویا کہ جمعے کے اندر ہو رہی ہے. بل تو سرور الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اللہ اللہ خیر اللہ. میں نے یہ کہا تھا نا کہ بما قدم واخر، کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا، سارا فیصلہ تو اس میں ہے. مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے؟ یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، بونس ہے. لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آپ گئے. بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے. تو اس حوالے سے بل تؤثرون الحیات الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تمہارا اصل مرض یہ ہے، تم اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو، اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد، تکلیف بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی، اور آخرت کی کا نفع نقصان بھی قرض ہے ادھار ہے، اس کی تکلیف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی، انگارے بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگارے اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں، وہ انگارے ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر، وہ جلائیں گے اس وقت لیکن انگارے بھر اس وقت رہے ہو. جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق طور پر، ما یاکلون فی بطونہم الا نار، وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر لیکن اس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہے، شوگر کوٹڈ ہے، اوپر اس کے انسولیشن ہے، وہ آپ کے میدے کو جلاتی نہیں جا کر، لیکن وہی ہے تو آگ. بہرحال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، والآخرت خیر و ابقا، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات تھی پرانے صحیفوں میں. اصل میں یوں سمجھیے کہ جو کانٹے کی بات ہے وہ یہ ہے، جو اصل شے ہے ہدایت اور ضلالت کی جو بات ہے، راز وہ یہ ہے، کس کو مقدم کس کو مؤخر، دنیا یا آخرت. صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف اولی یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے، ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، تو موسیٰ کے صحیفے ہمیں معلوم ہے، ابراہیم کے نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری ایک رائے ہے کہ جو ہندوؤں کے ہے اپنشد، وہ میرے نزدیک صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی مرنی ہوئی شکلیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.